gannaaw ba wa Medinia di Ansaria ñëwé jaayante ak moom si ñaari jaayante ya xewon Aqaba di Al-Bay'atul Ula ak Al-Thaniya gannaaw ga si la gàddaay dem Medine. Medine kadhalika Al-Madina bim fi ñëwé fukki at la fi def comme niñ koy gisee insha Allahu ta'ala loolale boo ko dajale muy ñaar fukki at ak ñett. Maanaam woote gi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam woote jëmale si lislaam ak jàngale gi mu jàngale ci lislaam ak changement bu mag bi xew si àdduna bi lépp lépp lépp lépp lépp si ñaar fukki at ak ñett la am, comme ni ko Cheikh Saleh hafidhahullahu ta'ala di waxee ne loole dafa bokk si barkeb daawa bii di woote bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam barke gu ko yàlla subhanahu wa ta'ala barkeel si diir bii nii di ñaar fukki at ak ñett si la changement bu rëy rëy rëy am si kaw suuf. Waaye base ba ak cosaan ba yépp moo ngi woon ci woote si tawxid. Ñaar fukki at ak ñett boo jëlee fukki at ak ñett yépp si tawxid la woon. Fukki at ak ñett yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk ko Makka. Fukki at ya yëpp si tawxid la doon woote. Loolu tax Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wax ne akhadha ala hadha ashra sinin yad'u ila tawxid. Yenente bi sallallahu alayhi wa sallam woote gim doon woote di jëmale si tawxid fukki at la ko jël Makka di wootewul si leneen lu dul si wéetal borom bi subhanahu wa ta'ala balaa julli balaa azaka balaa dara. moo tax mu ne baaathahu llahu binnidaara an ilshirk wa yadcu ila ltawxid. Yàlla subhanahu wa ta'ala yónni ko si ngir mu xupp nit ñi wotloo leen lii di bokkaale waaye woo leen jëme leen si lii di wéetal ko moom borom bi subhanahu wa ta'ala comme ni ko aaya yi weesu si almudathir leerale. looloo tax képp kuy woote di jëmale si lislaam yoon woowu nga war a jaar di yoonu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy jox lii di wooteb tawxid yitte bu rëy a rëy a rëy a rëy a rëy bal war sa tàmbali ba wéral ko si nit ñi ba mu wér peng balaa dara. am maa nag ñi nga xam ne tey dañuy minimiser wooteb tawxid ak di ko ñàkkal fayda ak di jàpp ne maanaam bis bu nekk ñoo ngi wax nit ñi tawxid tawxid tawxid ndax amuñu leneen lu dul tawxid illa ahankañ. maanaam amul leneen lu dul tawxid. tawxid mooy jëkk te mooy mujj te mooy ànd ak ñun ba faw. yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sax gi mu sax di woote si tawxid fukki at kadhalika bi mu demee Medine dafa ànd ak loolee bal ba ba muy génn àdduna àddina bokk na sa lamu mujjee bàyyiloo nit ñi xel lamu mujjee denkaane mbir mu aju si tawxid te mooy wattuloo nit ñi lii di jaamu bàmmeel yi ak di ko jàppee iid maanaam di fa dem saa su ne di màggal seen i boroom loo xam ne dafa yóbbu nit ñi si bokkaale. loolee bokk na si li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mujjee ragal si xeet wi ba wattuloo leen ko. kon dundam yëpp si tawxid la doon woote moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. loolo tax tawxid di wéetal borom bi subhanahu wa ta'ala mooy asaas bi mooy asle bi mooy fondation bi nga xam ne si la ñuy tabax lépp. nit ki lu mu baax baax baax baax baax di def mbooleem jaamu yàlla yi di jullee ko joxe azaka ka aj tey bokkaale borom bi subhanahu wa ta'ala jëfam yooyu du ko jëriñ jëfam yooyu du ko jëriñ ba faw mi ngi si pertange ndax base ba ak cosaan ba mu war a defal di wéetal borom bi subhanahu wa ta'ala defu ko. kon jëfam yooyu du am njëriñ dafay mabb ndax mi ngi lal jëf yooyu si kaw bokkaale waliyaadu billaa. bakkaar yu mag yi ngay dégg si njaaloo naan sàngara ak càcc ak yu mel noonee lii di bokkaale moo ko gën a garaw fuuf ndax bakkaar yu mag yooyee bu fekkoon nit ki daf koy def fekk muy